السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. بعد أن نشكر الله سبحانه وتعالى سلام أماني زمدين تمود محمد صلى الله عليه وسلم yen alinzi na sahaba zake na waislamu wote watakaomfuata mtume hadi siku ya kiyama, tukimuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa Allahumma amin. Tukiendelea na duru au na darsa la kitabu chetu min usuli aqidati ahli sunnah wal jamaa, miongoni mwa misingi ya itikadi ahli sunnah wal jamaa, ambacho kakiandika Sheikh Al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala, ili kuwafunza Waislamu baadhi ya misingi ambayo wanatakikana kuendea iko hasa ahlu sunnah wal jamaa. Na misingi hii ambayo kaitaja Sheikh ndio tofauti ya ahlu sunnah na mengine makundi potovu. Katika msingi wa kwanza tuliosoma wiki iliyopita, Sheikh akaandika al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir wal imanu bil qadari khairihi wa sharri. Msingi wa kwanza ambao kaandika Sheikh au ambao kaleta katika kitabu chake hichi, akaanza msingi wa kwanza ni kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na malaika zake na vitabu vyake na mitume wake, na kuamini siku ya mwisho, na kuamini qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa khairi zatoka kwake vile vile na shari zatoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Katika msingi huu wa kwanza tukazungumzia wiki iliyopita al-imanu billah. Ama siku ya leo tutazungumzia msingi wa kwanza sehemu ya pili. Sheikh akaandika al-imanu bil malaika, kuamini malaika. Hii katika msingi ahlu sunnah wal jamaa. Ahlu sunna wa kikweli ni lazima amwamini Allah subhanahu wa ta'ala kama tulivyozungumza wiki iliyopita, na kuamini tauhid zote kwa ujumla, tauhid ar-rububiyyah, tauhid al-uluhiyyah wa tauhid al-asma' wa sifat. Sasa leo tunasoma al-imanu bil malaika, kuamini malaika. Maanahu at-tasbiqu bi wujudihim, maana yake ni mtu kukubali kuwa malaika wapo, mtu akubali kuwa malaika wapo. Wa annahum khalqu min khalqillah, na vile vile akubali kuwa malaika ni viumbe katika viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Khalaqahum min nur, Allah subhanahu wa ta'ala aliwaumba malaika katika nur. Khalaqahum li'ibadatihi, vile vile Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba malaika ili wamuabudu. Wa tanfidhi awamirihi fil kaun, na vile vile ili watekeleze maamrisho yake Allah subhanahu wa ta'ala katika ulimwengu. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah mtukufu, bal ibadun mukramun, akiwasifu malaika kuwa ni waja wema watukufu. La yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun, na malaika hawamtangulii Allah subhanahu wa ta'ala kwa kauli yoyote, bali malaika wanafanya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha. Ndio maana kaumba malaika wengi, na kila malaika na kazi yake. Malakul mauti kazi yake kutoa nafsi za watu, Jibril kazi yake kuleta wahi kwa mitume, vile vile kila malaika kawaumba. Kuna ambao wanashika arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuna wengine ni walinzi wa moto, wengine walinzi wa pepo, vile vile kuna malaika ambao ni wakaburini, Munkar na Nakir. Yani Allah kaumba malaika, kila malaika kampa kazi yake, na wao wanatii amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema pia Allah mtukufu, ja'ilil malaika rusula, au ja'ilil malaikati rusula, Allah subhanahu wa ta'ala amewafanya malaika kuwa ni wajumbe, wajumbe uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba. Allah subhanahu wa ta'ala, kuna baadhi ya malaika ambao kawapa mbawa mbili, mathna, kuna malaika ambao kuna mbawa mbili, na vile vile kuna malaika ambao wana mbawa tatu, na vile vile kuna malaika ambao wana mbawa nne. Kisha Allah anasema yazidu fil khalqi ma yasha. Allah subhanahu wa ta'ala anazidisha katika uumbaji wake kwa yule amtakaye. Ndio maana Allah kaumba malaika tofauti. Kuna ambao wana mbawa mbili, kuna malaika ambao wana mbawa moja, kuna ambao wana mbawa kama Jibril alayhi salatu wasalam, yeye ana mbawa 600. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomuona Jibril katika maumbile yake, akasema kwa nimemuona akiona mbawa 600. Tazama ukubwa wa malaika huu. Ndio maana Allah anasema inna Allah junudu samawati wal ard. Allah yuko na majeshi mbinguni na ardhi. Ndio maana katika vita vya Badr, Allah subhanahu wa ta'ala wasema alipokuwa wachache, makafiri ni wengi, Allah subhanahu wa ta'ala akawatumiliza malaika waende kusaidia jeshi la Waislamu. Muislamu anapomtazama kafiri tu ajamshika, kichwa kinaruka. Nani? Malaika. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala na jeshi wake hapa ardhini na duniani, ardhini na mbinguni. Kwa hiyo malaika wanazidiana na Allah amewaumba kila mtu na kila malaika na kazi yake, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa maumbile kila mtu tofauti, ambao na ambao mbili, wengine tatu, wengine nne, na Jibril alayhi salatu wasalam kama ilivyokuwa katika dalili ana ambao 600. Kwa hiyo katika misingi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa ni kuamini malaika. Usimchukie yoyote katika malaika. Kuna baadhi ya watu wanakuambia mimi simpendagi malakul mauti. Eti kwa sababu gani? Kazi yake ni kutoa nafsi za watu. Ndio kazi ambayo alipewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kazi yake ni kutoa watu nafsi. Kwa ni lazima ati amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'asuna Allah ma amarahum wa yafa'aluna ma yu'marun. Malaika au muasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale ambayo anawaamrisha, bali wao hufanya yale ambayo Allah amewaamrisha. Sawa. Kwa hiyo ndio kazi ya malaika. Vile vile mkana na akiri kaburini utakutana nao, na kazi yao ambao wamepewa ni wewe kukuuliza maswali. Ukishindwa kuadhibu, ukifaulu wewe ni kusema katika bustani ya peponi. Kwa kila malaika na kazi yake. Huu ni msingi wa kwanza ambao tunaozungumza, ambao tumeanza na kumwamini Allah na hivi ni kuamini malaika wote bila kumbagua yoyote. Kwa hivyo tukiendelea tunazungumzia msingi wa kwanza, huyo Ahlus Sunnah wal Jamaa akasema al-imanu bil kutubi. Kuamini vitabu vya Allah subhanahu wa ta'ala, yani tasdiqa au tasdiqu biha wa bima fiha min al-huda wan-nur. Ni mtu kuvikubali vitabu vyote na kuyakubali yale yaliokuwa ndani ya vitabu hivyo miongoni mwa uongofu na nuru. Sawa. Wa anna Allah anzalaha ala rusuli lihidayati al-bashar. Na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameviteremsha kitabu hicho kwa mitume wake ili watu waongoze watu. Ndio kazi ya kitabu vya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amevituma au ameviteremsha kwa mitume wake ili mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala waongoze watu kupitia kitabu hicho. Wa a'zamuha al-kutubu thalatha. Na vitabu ambavyo ni vikubwa kuliko vyote ni vitabu vitatu. At-Tawrah, Tawrat ambacho kilipewa nani? Nabii Musa alayhi salatu wasalam. Wal-Injil, vile vile Injil ambayo imepewa nani? Isa alayhi salatu wasalam. Wal-Qur'an, na Qur'an ambayo imepewa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hivi ndio vitabu vikubwa kuliko vingine vyote. Wa'adhamu thalatha, na kikubwa na kitabu kikubwa ma hivi vitatu ambavyo tumevitaja, al-Qur'anul Karim, ni Qur'ani tukufu. Wa huwa al-mu'jizatul 'uzma, kwa Qur'ani ni muujiza uliokuwa mkubwa. Qala ta'ala, anasema Allah mtukufu, wala in istama'atil ins wal jinn ala an yatu bimithli hadha al-Qur'an la yatuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Allah subhanahu wa ta'ala anasema lau watajikusanya wanadamu wote na majini kwa pamoja wakajikusanya ili walete mfano wa Qur'an, waunde Qur'ani yao, walete mfano wa Qur'ani, Allah anasema la yaatuna bimithli, hawawezi wakaleta mfano wa Qur'an. Hata wajikusanya wanadamu wote ulimwengu mzima na majini yawasaidie, waunde kitabu ambacho kitakuwa mfano wa Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala anasema hawawezi wakaleta mfano wa Qur'an hata kama watasaidizana wao kwa wao. Na ndio maana kila wanapopanga njama za kuibadili Qur'ani hawatoweza. Kuna baadhi ya vijana wamehifadhi Qur'ani. Kwa hiyo ukisema Qur'ani makosa utakwambia umekosea. Hiyo aya imo katika Qur'ani. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anahifadhi Qur'ani kupitia vichwa vyetu sisi Waislamu. Kwa watu ambao wanakuja kuiharibu Qur'ani hawawezi kama walivyoharibu vitabu vingine. Sawa? Wa yu'minu ahlu sunnati wal jamaa bi anna al Qur'ana kalamullah. Vile vile ahlu sunnati wal jamaa wanaamini kwa Qur'ani ni maneno ya nani? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munazzalun ghayru makhluqin. Ni kitabu ambacho au ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ambayo yameteremshwa na wala Qur'ani sio kiumbe. Sawa? Hurufuhu wa ma'anihi. Herufi zake na maana zake, Qur'an ni maneno ya Allah wala Qur'an sio kiumbe. Khilafan lil Jahmiyya wal Mu'tazila. Kinyume na Jahmiyya. Jahmiyya ni wafuasi wa nani? Wa Jahm ibn Safwan. Sawa? Wal Mu'tazila. Na Mu'tazila ni wafuasi wa Wasil ibn al-Atta. Sawa? Na maibadi vile vile wametokamana na hawa watu Mu'tazila. Al-qailina bi anna al-Qur'an makhluqun kulluhu hurufun wa ma'anihi. Hawa wanasema kwa Qur'ani ni kiumbe, sio maneno ya Allah. Bali wanasema kwa Qur'ani hurufu zake na maana zake ni kiumbe, wala si maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sawa? Wa khilafa lil ash'ari, na kinyume wanaposema ash'ari, na hii ash'ari ndio itikadi ya Azhar Sharif. Na ndio maana mtu anaposoma Misri katika chuo cha Azhar Sharif, kama kufuatilia durusu za watu wa sunna, huwa anakuja na itikadi kama hizi za kupinda pinda. Sawa? Wa man shabahum, na wale ambao wanafanana na wao al-ash'ari al-qa'ilina bi anna au bi anna kalam Allah huwa al-ma'ani. Hawa wanasema kuwa maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni ile maana pekee yake ya Qur'an. Eh? Wa amma al-hurufu fa hiya makhluqa. Ama zile hurufu za Qur'an ni kiumbe. Hii ni itikadi ya ash'ari. Sawa? Kisha Sheikh anasema wakila al-qawlaini batil. Kauli zote hizi mbili ni batil. Wale ambao wanasema kwa Qur'an maana yake na hurufu yake na hurufu zake ni kiumbe. Na wale ambao wanasema kwa Qur'ani maana yake ni maneno ya Allah, eh? Hii al-maani ni maneno ya Allah, sawa? Bi anna kalam Allah huwa al-maani. Maneno ya Allah ni ile maana peke yake. Ama hurufu zake ni kiumbe. Hao wote kundi zote hizi zote zimepotea. Na kauli zake ni batil. Yu ahlu sunnah wal jamaa wanaamini kwa Qur'ani ni maneno ya Allah. Ayu asina msha kwenda kwa Mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Na kila anayesema kwa Qur'ani sio maneno ya Allah ni kiumbe, mtu huyu anataka kubatilisha sheria. Ili Waislamu tukose sheria kuhukumiana. Kwa hiyo ukisema Qur'ani si maneno ya Allah, bi maana tutumisha kitabu gani? Hakina faida. Hii ni itikadi ambayo uko nayo Jahmiyya, Mu'tazila, Ash'ari na maibadhi vile vile wanaingia katika watu kama hao. Qala ta'ala, anasema Allah mtukufu, wa in ahadun minal mushrikina istajarak fa ajirhu hatta yasma kalam Allah. Ikiwa yeyote katika washirikina atakayeomba hifadhi kwako ya Muhammad, basi muhifadhi mpaka ayasikie maneno ya Allah. Mpaka ayasikie maneno ya Allah, hatta yasma kalam Allah. Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii atathibitisha kwa Qur'an ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha Allah katika suratul Fatiha akazungumza tena akisema, yuriduna ayubaddilu kalam Allah. Wanataka kubadili maneno ya Allah. Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akathibitisha kuwa hapa Qur'an nini ni maneno yake. Sawa? Fa huwa kalamullah la kalamu ghairi. Kwa hiyo Qur'an ni maneno ya Allah na wala si maneno ya yeyote. Ndio maana Sheikh Albani rahimahullah Ta'ala akasema, talibul haqqi yakfihi ad-dalil. Mwenye kuitafuta haki dalili moja inamtosha. Mwenye kutaka haki, ukimwambia tu dalili moja Allah amesema, basi imemtosha. Kama sisi leo tumesema, Allah anasema yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Kwa hiyo Allah kishazungumza kuwa Qur'an nini ni maneno yake, kwa hiyo hii dalili moja sisi ahlus sunna inatutosha, kwa sababu tunataka haki. Kisha Sheikh Al-Albani akasema wa amma sahibul hawa la yakfihi alf dalil, lakini mtu wa bid'a mdhushi hata umpe dalili 1000 hazitomtoshi. Sawa? Kwa katika kuendelea kutaja msingi wa kwanza wal imanu bir rusul, vile vile kuamini mitume, yani at-tasdiq bihim jami'a, bimaana kuwakubali mitume wote. Sawa? Man samma Allahu minhum wa man lam yusammi min awwalihim ila akhirihim, wale mitume ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewataja kwa majina na wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala hakuwataja kwa majina, wa mwanzo wao mpaka wa mwisho, lazima wote waamini. Ukisikia idadi ya mitume ni kadha, kwa hiyo wewe waamini wote wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewataja majina yao na wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala hakuwataja majina yao. Wa akhiruhum wa khatamuhum nabiyuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, nabiyuna Muhammadun alayhi wa alayhim afdalu salatu wa salam, na wa mwisho wao ni mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Ndio wa mwisho, hakuna nabii baada yake ya Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Wal imanu bir rusuli imanu mujmal, na kuamini mitume wote ni imanu mujmal. Imani mujmal maana yake unawaamini mitume wote, lakini sheria zao huzifuati. Kwa sababu kwa sasa sheria zao zifai nini? Hazitumiki. Lakini tunawaamini wote kwa ni mitume wa nani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala, na walikuja kufanya nini? Kuwalingania watu kunako tauhid. Hii ndio imani mujmal. Sawa? Wal imanu bi nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wasallam imanun mufassal. Ama kumwamini mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni imanu mufassal. Imanu mufassal maana yake ni lazima umfuate mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa sababu sheria yake ndio iko kwa sasa. Kwa Wayahudi, Mnaswara, Majusi, kila dini yoyote ni lazima umfuate mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sasa. Sawa? Wa i'tiqadu annahu khatamur rusul fala nabiyya ba'da. Na vile vile mtu aamini kuwa Muhammad ndio mtume wa mwisho na hakuna mtume baada yake. Wa man lam ya'taqid dhalika fa huwa kafir. Na yule ambaye hatoitakidi hayo basi huyo ni kafiri. Mwenye kuitakidi kuwa Muhammad sio mtume wa mwisho, huyo ni kafiri. Kama makadhiani, ndio maana hakuna khilafu za wanaozuoni kuwa makadhiani ni makafiri. Kwa sababu makadhiani wenyewe wanakuambia mtume wao, wanamsubiri mtume wao wa mwisho ambao ni nani? Ghulam Ahmad. Huu ndio mtume wao ambao wanamsubiri. Kwa hiyo wenyewe waamini kuwa Muhammad ndio mtume wa mwisho. Kwa hiyo wanasema kuna mtume baada ya Muhammad, na itikadi kama hii ni ukafiri. Si wapo makadhiani, Babra 15 kana Babra 14. Wapo. Kile utaona watu wanakwenda kule Waislamu kusalia pale, labda wanafuata wali, wengine wanafuata pesa. Yaani mtu yuko tayari kuuza dini yake kwa sababu ya moto, Sheikh. Allah, ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwaambia sahaba zake watahadhari na dunia. Ndio maana akanawaambia unzuru ila man huwa asfala minkum. Kila siku na huwa anaitoa katika darasa zangu. Mtume anasema tizameni wale waliokuwa chini yenu katika maisha ya kidunia. Tizama aliyekuwa chini yako. Wala tanzur ila man huwa fawqakum. Wala ustizami wale waliokuwa juu yenu katika maisha. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'mata Allah alaykum. Mkifanya hivyo hamtodharau neema za Allah kwenu. Wewe tazama aliyokuwa chini yako katika maisha. Yule mtu kumbe yuko vile. Hadi labda nakula mara moja kwa siku, labda hali kabisa mpaka atafute, lakini mimi Allah ameniruzuku nakula mara tatu kwa siku. Yule anaishi katika, hana sehemu ya kuishi, mimi naishi kwenye chumba kimoja peke yake, kumbe mimi Allah amenifadhilisha. Kwa ukitizama waliokuwa chini yako kila siku utamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kila siku ukitizama wa juu yako utaiba. Ndio maana Shia atakukogota utakwenda, anakupa kilo cha sukari umekwenda, kilo 25 za mchele Shia amekununua, eh? Makadhiani wanawanunua kwa michele, tena sio pesa nyingi, kilo 25 labda kila mwezi kadhiani amekununua. Naona kwanza kuitakiti kwa kuna mtume baada ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii imani ni ukafiri. Kwa anasema Sheikh Fawzan hafidhahullah ta'ala wal iman bir rusul yani aidan adam al ifrat wa at tafriq fi ba'd ar rusul hatta ja'aluhum abna Allah. Kwa kuamini mitume, maana yake ni watu wasichupi mipaka katika kuamini mitume. Mtu anachupa mipaka mpaka anampa mtume sifa ya Allah. Kama wanavyofanya hao masufi wa Ghora 20 katika burda yao aliyotunga Buswiri wakisherekea Maulid, akampa mtume sifa ambazo ni za Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwa anajua ghaib. Kwa hiyo alichupa mipaka katika kumpenda nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mtu asichupi mipaka katika kumpenda mtume wala watafriq, wala vile vile asimpunguze, asimpi upungufu mtume yeyote katika mitume, eh? Mpaka wengine wakawajalia mitume kwa ni watoto wa Allah, eh? Qala ta'ala wa qalat al-yahud Uzair ibn Allah. Mayahudi wao wanakuambia Uzair ni mtoto wa Allah. Uzair alikuwa ni mwanafunzi wa nani? Wa Nabii Musa alayhi salatu wasallam. Mayahudi wakamtakasa wakamtukuza huyu mpaka wakamjalia kwa ni nani? Mtoto wa Allah. Wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah. Na vile vile manaswara wakasema kwa nani? Masih ni mtoto wa Allah. Sio. Kwa wamechupa mipaka katika mitume mpaka wakawapa sifa. Kwa inatakikana mtu asichupe mipaka, awape mitume na sehemu yao. Kila mtume mpe nafasi yake. Usimpendi mtume sana. Kwanza ni lazima kumpenda mtume, sio? Ni lazima. Kwa hiyo usimpendi mtume mpaka ukachupa mipaka cha kumpenda. Sawa? Wasufia wal falasifa farratu fi haqqi ar-rusul, ha? Watanaqusuhum. Na vile vile masufi. Masufi nao baba Sheikh vile vile masufi wale. Wanajiita mashafi lakini si mashafi, ni masufi. Wale ambao Imam Shafi'i amesema mtu afanye usufi asubuhi isipokuwa atafika dhuhuri ni mpumbavu. Yaani maneno ya Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo masufi vile vile wakachupa mipaka kwa mitume mpaka wakawapunguza, wakawatia dosari mitume. Wafadhalu a'immatahu au a'immatahum alayhim, wakawafadhilisha maimamu zao kuliko mitume. Wakawafadhilisha maimamu zao, mfano Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala, wale kwa katika wa sunna, lakini wa jamaa wale walimfadhilisha huyu mpaka wakamtia katika cheo kikubwa sana. Toa huko nemba Jailani, yani wanamuimba hawasaidie sijui nini. Dhimi au masufi. Sawa, kwa wamewafadhilisha wanani? Maimamu zao kuliko hata mitume. Wal wasaniyuna wal malahida kafaru bi jami'i ar-rusul, vile vile wale waabudu masanamu na wale waliopinga waliwakufuru mitume wote. Sawa? Wal yahudu kafaru bi Isa wa Muhammadin sallallahu alayhi wasallatu wasalam, vile vile mayahudi walimkufuru nabi Isa na wakamkufuru nani? Nabiullah Muhammadi alayhi wasallatu wasalam. Wanaswara kafaru bi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, vile vile na manaswara wakamkufuru nani? Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Waman amana bi ba'dihim, kwa yule ambaye atakayeamini baadhi ya mitume, wa kafara bi ba'dihim, na akawakufuru baadhi ya mitume, fa huwa kafirun bil jami'i, huyu atakuwa amewakufuru wote. Kwa hiyo kama mimi namuamini Muhammad na muamini Muhammad na bi Isa simuamini, unakuwa umewakufuru wote. Kwa hiyo atakayekufuru baadhi ya mitume akawaamini baadhi, atakuwa amewakufuru wote kwa ujumla. Sawa? Qala ta'ala, anasema Allah mtukufu, innal ladhina yakfuruna billahi wa rusuli, wale ambao wamewakufuru au wamemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala na mitume wake, wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusuli, wakataka kuwafarikisha baina ya Allah na mitume wake, eh, wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd, kisha wanasema sisi tunawaamini baadhi ya mitume na tunawakufuru baadhi ya mitume. Wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila, bali wakataka kuchukulia hilo kuwa ndio njia la kuwakufuru baadhi ya mitume na kuwaamini baadhi ya mitume. Allah anasema ulaika humul kafiruna haqqan, hao ndio makafiri wa kikweli kweli, wale wenye kuamini baadhi ya mitume na kuwakufuru baadhi ya mitume. Kwa hiyo haitakikani wakufuru mitume, bali waamini wote kwa ujumla. Sawa? وقال تعالى اتسمى بيا الله متكوف لا نفرق بين احد من رسلي ها حتمفرقيش بين اي يوتي katika mitume mitume wote lazima tufanye tuamini tusii kama manaswara wanamwamini Isa eh wanamkufuru nani Muhammad sallam mayahudi wanamwamini nani Musa wanamkufuru Isa na Muhammad tusii kama wao kwa wale ambao wamewakufuru baadhi ya mitume wakawaamini baadhi ya mitume sheria na hukumu kwa wamewakufuru mitume wote kwa ujumla sawa na vile vile kuwapenda mitume na kuamini tusitupi mipaka tusii kama jamaa mmoja katika wasomi wa Azhar mwaka 2015 baada ya Christmas ya Wakristo ilikuwa ndio Christmas inaingia khutuba ya Jumaa walau jamaa khutubu Misri eti sisi Waislamu tunasherehekea mazazi ya mtume unasikia eh tunasherehekea mazazi ya mtume na sisi Waislamu ni wale watu wa bid'a ndio wanasherehekea hayo kwa hiyo akazungumza sisi Waislamu tunasherehekea mazazi ya mtume wetu Muhammad kwa hiyo Allah anasema la nufarriqu baina ahadi min rusul tusiwafarikishi miongoni mwa wote katika mitume ambao tuwapende wote tuwaamini wote kwa hiyo hivi inaingia Christmas lazima tusherehekee na sisi Christmas wallahi Sheikh wa Azhar amehutubu na mimi nilikuwa hapo katika msikiti bali mmoja katika wanafunzi wa Nigeria akasimama ndani ya msikiti na akazungumza kwa sauti na akatoka msikitini kwa akawaruhusu watu wetu msiwabagui mitume mkawakufuru baadhi mkaamini baadhi madam sisi Waislamu tunasherehekea mazazi ya mtume basi na vile vile tusherehekee mazazi ya Yesu unaona lakini wenye watu wa bid'a wanasherehekea sio sisi ahlus sunna wal jamaa kwa hivyo akaendelea kuzungumza al-imanu msingi wa kwanza katika misingi ya ahlus sunna wal jamaa akafikia kusema wal imanu bil yawmil akhir na vile vile kuamini siku ya mwisho yani tasdiqa bi kulli ma yakunu ba'da al-maut bimara mtu akubali yote ambayo anayokuwa baada ya kufa akhira inaanzia wapi akhira sio siku ya kiyama akhira yako inaanza pale unapokufa pale akhira yako imeanza kwa mtu aamini yote ambayo yanaojiri yote ambayo yanapitikana baada ya mtu kufa aamini yote mima akhbara Allah bihi wa rasuluhu min adhabi alqabr wa na'imihi kwa yale ambayo aliyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake kuhusu adhabu za kaburini na neema zake kwa tunaamini kuwa kaburini kuna adhabu na vile vile kaburini kuna neema lakini kuna baadhi ya makundi ambayo yanapinga hayo kuwa mtu akifa nimekuisha kaburini hakuna adhabu wala hakuna nini a hukumu ni siku ya kiyama kuna baadhi ya makundi ya Kiislamu yanapinga haya hata shaira vile vile wanapinga haya walba'thi min alqubur vile vile mtu aamini kuwa watu watafufuliwa siku ya kiyama kutoka ndani ya makaburi walhashri walhisab vile vile kufufuliwa na kuhesabiwa watu waamini kuwa watahesabiwa siku ya kiyama wa wazni al-a'mal na vile vile kuwa vitabu vitapimwa kama ilivyotajwa katika Qur'an fa amma man saqlat mawazinu fa huwa fi 'ayshatin radiya azime kuja tunazungumzia mizani kwa mtu aamini kuwa mizani itapimwa bali na mwanadamu mwenyewe vile vile atapimwa ndio maana wakati maswahaba walipokuwa katika jihad Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu alikuwa na miguu midogo sana. Alikuwa mwembamba. Wakati wanamua Abu Jahl wale wa vijana wadogo. Ibn Mas'ud akafanya nini? Anamkanyaga Abu Jahl. Akimkanyaga kanyaga hivi maiti yake pale. Maswahaba wakamcheka kwa sababu miguu yake ilikuwa midogo. Mtume akamwambia, "Mnamcheka kwa miguu yake iliyokuwa midogo, lakini miguu yake ile katika mizani itakuwa mizito." Ndio maana mtume akasema siku ya kiyama ataletwa mtu ambao ni mnene, mnene zaidi kabisa. Lakini atapotiliwa katika mzani na kupimwa unene wake wote atashindwa na bawa la mbu. Bawa la mbu litashinda uzito wa mtu huyu na unene wake wote. Kwa ukikuwa na matendo mabovu na vile vile siku ya kiyama utakuwa mwepesi Sheikh. Kwa waamini kuwa matendo yatapimwa na vile vile wanadamu watapimwa siku ya kiyama. واعطاء الصحف باليمين او الشمال فبالفعل امني قوه في القيامه تتعطى نني كتاب imma tutapewa katika mkono wa kulia au katika mkono wa kushoto. Ndio maana anasema fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi eh fa yaqulu ha umqra'u kitabiya eh inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. Kisha Allah anamaliza anasema fa huwa fi 'ayshatir radiya. Yule ambaye alipewa kitabu katika mkono wa kulia atakuwa katika maisha ya peponi ya kuridhiwa. Ama yule ambaye Allah akamzungumzia wa amma man utiya kitabahu bishimalihi. Ama yule ambaye atakayepata kitabu chake katika mkono wa kusoto atasema aje? Fayaqulu ya laitani lam uta kitabia. Atasema ole wangu basi nisingelipewa kitabu hichi. Mali hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabira illa ahsaha. Mtu siku ya kiyama atachukua kitabu chake anaanza kusoma anaanza kulia. Mali hadha alkitab. Kitabu gani hichi? La yughadiru saghira wala kabira. Kitabu hichi akikuacha kadogo wala kikubwa illa ahsaha isipokuwa kimeandika. Usidharau dhambi. Tambua ile dhambi ndogo ambayo unaifanya inaandikwa. Na isiji kawa sababu ya kitabu chako kujaa ambacho utakipewa katika mkono wa kusoto. Unaanza kulia sasa kitabu gani hichi? Akikuacha kadogo wala kakubwa. Vyote kimeandikwa. Kwa lazima tuamini hayo kwa siku ya kiyama itatokea. Watu watapewa vitabu yao katika mkono wa kulia au kusoto au nyuma ya mgongo. Sawa? Wasirat vile vile na sirat. Allah anasema wa in minkum illa waridha. Hakuna yeyote miongoni mwenu isipokuwa atapita juu ya sirat. Njia nyembamba ina ukali kama wawembe. Kisha iko katika juu ya moto wa jahannama, ndio itakuwa njia kila mmoja atapitia huko ili kuingia peponi. Kila mmoja miongoni mwetu atapita, na kila mmoja atapita sawa na matendo yake. Yule ambaye matendo yake alikuwa mabovu atapita anatambaa. Yule ambaye alikuwa na mema atapita kama barq, mkiwa tunasema umuraji eh, kisha pita. Kuna wengine atapita kama umeme. Kila mmoja atapita juu ya sirat sawa na matendo yake aliyotenda hapa duniani. Kwa hiyo yote haya lazima tufanye tuyaamini. Wal jannatu wan nar, na vile vile lazima tuamini kwa kuna pepo na kuna moto eh. Wal isti'dada lidhalika bil a'mali salihah. Baada ya kuamini hayo, kwa lazima tujiandalie hayo kwa kufanya matendo yaliokuwa mema. Wa tarikil a'mali sayyi'a, na tuache matendo yaliokuwa mabaya. Wa taubati minha, na vile vile tutubie kwa yale matendo ambayo tunayafanya yaliokuwa mabaya. Wa qad kafara bil yawmil akhir ad-dahariyun wal mushrikun. Wamekufuru siku ya mwisho ambao ni ad-dahariyuna na washirikina. Ad-dahariyuna au jamaa wenyewe wanakuambia wama al-hayatu illa dahar. Au jamaa wanakuambia hakuna, yani watu wataishi ulimwenguni milele. Hata mtu akifa hapa anazaliwa nchi nyingine. Ndio ad-dahariyuna eh. Wao huko hapa Burundi. Eti wao ukifa hapa watakuzaa nyingine nchi. Kwa hiyo mtu hakuna kufa, yani tutaishi milele hapa duniani. Kwa Sheikh Barwana akifa hapa Burundi tukamzika Tanzania wanamzaa mwingine. Unaona watu wana akili. Wana akili hapo. Kwa hiyo nakwambia kuwa siku ya mwisho hamna. Ah ah. Tutaendelea kuishi milele. Ukizaliwa hapo unakufa. Tanzania wanakuzaa. Tanzania ukizee ukikua ukafa wanakuzaa huko. Yaani ndio maisha hayo. Vile vile washirikina wakakanusha siku ya mwisho. واليهود والنصارى لم يؤمنوا به الايمان الصحيح المطلوب. Na vile vile mayahudi na manaswara hawakuamini siku ya mwisho imani ya kisawasawa ambayo inayotakikana. Japo kwa wameamini kuwa siku ya mwisho ipo, lakini hawajaamini imani ya kisawasawa eh. Wa in amanu biwuquhi, hata kama wanaamini kwa kiama kitatokea, lakini hawaamini kisawasawa imani ambayo inayotakikana. Waqalu lan yadkhula aljanna illa man kana hudan au nasara. Kwa hiyo wao walikuwa wanasema hakuna ambaye atakayeingia peponi isipokuwa nani? Wayahudi au mnaswara. Ndio imani yao. Hakuna ambaye ataingia peponi isipokuwa nani? Wayahudi au mnaswara. Waqalu lan tamassana an-nar illa ayyama ma'duda. Vile vile wanasema sisi hatutaishi motoni isipokuwa siku ndogo tu sisi. Hatutaishi motoni sana isipokuwa siku ndogo tu. Ndio Wayahudi na mnaswara wanasema hivyo. Sawa? Kwa hiyo akizungumzia tena kiendelea anazungumzia msingi wa kwanza katika msingi ahlu sunna wal jamaa Sheikh Fauzana katika nukta inasema wal imanu bil qadar na kuamini makadara yani al iman bi anna Allah alima kulla shay'in bimaana mtu aamini kuwa Allah anajua kila kitu mtu aamini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anajua kila kitu ma kana wa ma yakun Allah anajua yale yaliokuwa na yale ambayo yatakayokuwa Allah subhanahu wa ta'ala fani anayajua sawa wa qaddara dhalika fil lawh al mahfuz na Allah subhanahu wa ta'ala ameyakadiria haya katika lawh al mahfuz ameandika toka huko yale ambayo yalikuwa na yatakayokuwa Allah subhanahu wa ta'ala alikisha yaandika sawa طيب وان كل ما يجري من خير وشر ها na vile vile mtu aamini kuwa yote ambayo yanayopitikana katika mambo ya khairi au katika mambo ya shari tayari Allah subhanahu wa ta'ala ameyajua na ameandika sawa wa kufri imani vile vile wa kufri wa imani wa ta'a wa ma'siya na vile vile mtu na Allah anajua tayari kwa ukafiri Allah anajua kwa fulani atakuwa kafiri tayari Allah kama ameshaandika vile vile wa ta'a na vile vile Allah anajua kuwa fulani atakuwa mtu wa ta'a Allah anajua leo kisha akadiria kwa fulani atakuwa ni mtu wa ta'a atamtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sawa wa maasiya na vile vile maasi Allah ameshaandika kwa yule mtu atakwenda tazini tayari ana kishafanya kisha andika kwa mtu lazima aamini sawa وقد شاءه الله وقدره وخلقه كو الله سبحانه وتعالى اميتك هايو نا كيقدريا نا اكيعومبا يوتي ambao tunayafanya hapa Allah ameyataka na ameyakadiria na ameyaumba sawa wa annahu yuhibbu at-ta'a wa yakrahu al-ma'siya lakini japokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameyaumba hayo eh Allah subhanahu wa ta'ala anapenda ta'a anapenda watu wa mtii na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anachukia maasi sawa ndio maana Allah akakupa akili amekupa alikukadiria jambo na vile vile akafanya nini akakupa akili kwa kuepuka na jambo lile sawa walil ibad qudratun ala af'alihim sikia Sheikh anasema na vile vile japokuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekuwa ameshayataka hayo maasi tunayafanya na mengine na twaa na imani na kufru Allah amekuwa ameyataka hayo na akakadiria na akayaumba lakini Sheikh anasema walil ibadi qudratun ala af'alihi na vile vile wanadamu wamepewa uwezo kwa matendo yao vile vile na wao walipewa uwezo sio ndio kule kuzini hapo sema bwana tosha kadiriwa bwana unanilaumia nini eba acha kunywa pombe eba afuna kwa mkali eh bwana Wani kataza kunywa pombe. Hii tayari kishaandikwa. Kwa hiyo nimalizie. Hapana. Vile vile na wanadamu walipewa uwezo katika vitendo vyao. Sawa? Wa ikhtiyarun wa irada lima yaqa'u minhum min ta'a au ma'siya. Na vile vile wakapewa ikhtiyar. Eh? Walipewa ikhtiyar wanadamu. Sawa? Na wakapewa kutaka irada. Eh? Kwa yale ambayo wanaopitikana katika miongoni mwao katika nini katika twaa na maasi Allah amekupa uwezo na akakupa kutaka kwa unapofanya jambo na kumi litaka wewe sawa lakini sikia Sheikh anasema lakini dhalika tabi'u liiradati Allah wa mashiatihi lakini kutaka kwa mwanadamu kunafuata kutaka kwa nani kwa Allah subhanahu wa ta'ala ule utashi wako wewe ambao unautaka unafuata matashi ya nani ya Allah subhanahu wa ta'ala sawa khilafa liljabariya alladhina yaqulun kinyume na jabariya katika uislamu kuna kundi linaloitwa jabariya wenyewe wanasema nini innal abda mujbarun ala af'alihi laysa lahu ikhtiyar eh mwanadamu amelazimishwa katika matendo yake wala ana khiyari bimaana wewe ukifanya chochote kile wewe umelazimishwa una khiyari Allah ndiye amekulazimisha tu sasa huyu jabaria mfano amesimama hapa mbele yako hapa amezubaki kidogo kumpiga kufila kwenye shavu afu kumwambia sio mimi bwana nimelazimishwa na Allah bwana atakubali atakubali atakurudishia kwa hizo imani zao na kwaona zisijua na kwaona zijungua vipi yani kwa hiyo nakwambia kuwa Allah mwanadamu ana khiari amelazimishwa Kwa hiyo hana utashi mwanadamu. Sawa, huyo ni nani? Ni Jabaria. Walil qadariyya alladhina yaqulun ama qadariyya sasa wenyewe. Wanasema hivi, innal 'abda law iradatun mustaqilla. Kuwa mwanadamu ana utashi uliokuwa mdogo, mwanadamu ndo anataka. Wa annahu yakhluqu fi'la nafsihi duna iradati Allah wa mashiatihi. Na vile vile mwanadamu ndiye anayejumbia vitendo vyake pasina Allah subhanahu wa ta'ala kutaka. Maana kundi mawili. Kundi la kwanza Jabariel anakuambia aje? Kwa Allah ataki. Mwanadamu ndo kwa mwanadamu ye ataki na lazimishwa. Kwa Allah ndo ameifanya nini? Analazimishwa. Ukienda kuzini, au yeye amelazimishwa na Allah, ana dhambi. Akienda kuiba, huyo amelazimishwa, hayo ni Jabaria. Ama kadaria, wenyewe wanakwambia mtu akienda kuzini ni yeye mwenyewe ndo ameyataka wala Allah hajataka. Kama kundi mawili kisharifu, una tofauti yake. Jabaria anasema amelazimishwa na nani? Na Allah. Ama kadaria wenyewe wanakwambia ameyataka mwenyewe bila Allah kufanya nini? Kutaka. Sawa? Tayeb, Sheikh anasema wa qad radda Allahu ala ta'ifatayn fi qawlihi ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akawajibu akajibu haya makundi mawili. Makundi yote mawili akafanya nini? Akajibu akasema wa ma tashauna illa an yasha Allah. Hamtaki nyinyi isipokuwa yale ambayo alifanya nini? Aliyataka Allah subhanahu wa ta'ala. Fa athbata lil 'abd mashi'a, akamthibitishia kuwa mja na nini? Ana utashi. Hamyataki isipokuwa yale ambayo nani? Allah subhanahu wa ta'ala anayataka. Akamthibitishia mja kuwa na nini? Ana matashi, ana matakwa. Sawa? Raddan 'ala al-jabariyya al-ghulat. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala anawarudi wa nani? Jabariyya waliochupa mipaka. Wale ambao wanasema kuwa mwanadamu hataki ni Allah ndiye mlazimisha. Kwa hiyo katika kauli hii Allah akawaradhi wa nani? Jabariyya. Waja'alaha tabi'ata limashi'ati Allah. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akajalia matakwa ya wanadamu kuwa yanafuata nini? Matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Raddan 'ala al-qadariyya an-nufat. Hapa anawaradhi maqadariyya waliokanusha. Kwa ni lazima Muislamu aamini kuwa mwanadamu anataka. Lakini matashi yake yanafuata nini? Matashi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kile ambacho Allah alikuwa ameandika. Sawa? Kimeshaandikwa, hatuna mashaka na hilo. Kimeshaandikwa eh? Kwa hiyo sisi tunafanya nini? Tunafanya lakini tayari kisha kadiriona Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo matashi yetu sisi alifuata matakwa ya nani? Matakwa yetu alifuata matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana tukapewa akili. Tayari kwetu kishakadiriwa. Na Mtume anasema ad-du'a yughayyiru al-qadar. Vile vile dua inabadili makadara. Sawa? Hii dua yako unaweza kuwa labda umekadiriwa wewe ni kafiri, umekadiriwa wewe ni nani? Ndio maana mtu kaburini, wakati anaingizwa kaburini, ameshaweza ule mtihani wa kaburini, huwa anaonyeshwa katika anafunguliwa mlango wa moto. Kisha anaonyeshwa. Unaona ile sehemu ndio ilikuwa sehemu yako lau ungemwasi Allah. Lakini Allah amekubadilia, ameibadili ile sehemu yako akaifanya kuwa sehemu ya pepuni. Kwa hiyo ni ile ulikadiriwa na Allah kote ingia wapi? Matoni. Lakini ile dua yako ikabadili nini? Kadara ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa. Kwa hiyo ahlu sunna wal jamaa tunaamini kuwa mwanadamu Allah ndiyo anataka. Na mwanadamu vile vile ana matakwa kwa sababu amepewa akili. Sawa? Tayyib. Wal imanu yukthibu al-'abda sabran 'ala al-masa'ib. Vile vile kuamini makadara ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna msaidia mja kuwa na subira kutokana na mtihani. Yukthibu bimaana yu'inu. Kuamini makadara ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna mfanya mtu afanye nini? Kuna mfanya mtu awe na subira katika mitihani. Anapopata mitihani na magonjwa, Allah ndiye amenikadiria haya. Kwa hiyo sina wasiwasi. Biashara zangu zimeomba, ni makadara ya Allah. Watoto wangu wamefariki, ni makadara ya Allah. Kwa hiyo mtu akiamini qadar, anakuwa tayari hii qadari itamsaidia yeye kufanya nini? Kuwa na subira katika mitihani. Wabtiada 'ani dhunubi wal ma'aib. Na vile vile kuamini makadara kutamfanya mtu kuwa mbali na madhambi na mambo ya aibu. Kama yadfa'uhu ila al-'amal, vile vile kama vile qadari inamfanya mtu, inamsukuma mtu kufanya matendo yaliyokuwa mazuri. wayubidu anhu alajiz, na vile vile qadari inamfanya mtu kuwa mbali na kushindwa, sawa, wal khaufa, na vile vile inamfanya mtu kuwa mbali na kuogopa, wal kasala, na vile vile qadari inamfanya mtu kutokuwa mvivu. Kwa kila kitu kinatokea, shari imenipata na kadari ya Allah. Ndio maana mtume akasema inna aidha mal jazai ma'a aidha mil balai, hakika malipo makubwa yanapatikana pale ambapo mtu anapopata mitihani mikubwa. Wa inna Allah idha ahabba qauman ibtalahum, na Allah subhanahu wa ta'ala anapowapenda watu huwapa mtihani. Faman radiya falahu ridha, yule ambaye atakayepewa mtihani akaridhia, na Allah subhanahu wa ta'ala atamridhia. Waman sakhita falahu sukht, na yule ambaye atakayepewa mtihani atakosa subra akachukia, na Allah subhanahu wa ta'ala atamkasirikia. Kwa hiyo ukiamini kadara Allah subhanahu wa ta'ala, tayari Allah alikuwa safanya nini kisha kadiria. Kwa hiyo mimi naenda sana makadara, sawa. Kwa hiyo ni msingi wa kwanza katika misingi ya Ahlus Sunnati wal Jamaa. Al aslu thani, ama asili, msingi wa pili katika misingi ya Ahlus Sunnati wal Jamaa, anasema Sheikh, min usuli Ahlus Sunnati wal Jamaa, miongoni mwa misingi ya Ahlus Sunnati wal Jamaa, anna al imana qawlun wa amalu wa i'tiqadun, kuwa imani ni kauli na matendo na kuamini, ndio imani, sawa. Yazidu bitwa'a, na kuwa imani ya mja inapanda kwa nini? Inazidi kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yanqusu bil ma'asi, na vile vile imani inapungua kwa maasi. Ndio maana mtume akasema man zana au shariba al khamra nazaa Allahu minhu al imana kama yakhla'u al qamisa min ra'si, mwenye kuzini au mnywa pombe Allah subhanahu wa ta'ala anamvua imani yake, kama vile mtu anavyovua kanzu yake akipitisha kwenye kichwa chake. Umevaa kanzu, ukaivua ile kanzu, utabaki aje? Utabaki una nguo, eh? Ndio vile vile imani, unapozini au unapokunywa pombe, Allah anaikuondoa. Ndio maana imani inazidi kwa nini? Kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na imani inapungua kwa maasi. Unapojiona wewe imani yako inapungua, umepunguza ibada, mambo ya kheri umeyapunguza, jichunguze kama kuna maasi ambayo unayafanya, uende ni maasi ndio unafanya nini? Imani yako ifanye nini? Ipungue. Falaisa al-imanu qawlan wa amala duna i'tiqadi. Kwa hiyo imani sio maneno peke yake na matendo bila ya kuamini. Sawa? Li'anna hadha imanu al-munafiqin. Kwa sababu hiyo ni imani ya wanafiki. Imani sio matendo tu na maneno. Kisha katika moyo wake haamini. Hii sio imani, hii ni imani ya wanafiki. Ndio maana wanafiki wanasemaje? Idha ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Walikuwa wanakuja wanamwambia Muhammad, sisi tunashuhudia kwa wewe ni mtume wa Allah. Allah anasema wallahu ya'lam ya'lamu yashhadu. Wallahu ya'lam inna annaka aw innaka la rasuluhu. Na Allah anajua kwa wewe ni mtume wake. Wallahu ya'lam anna al-munafiqina wallahu yashhadu anna al-munafiqina lakadhibun. Na Allah subhanahu wa ta'ala anashuhudia kwa wanafiki ni waongo. Kwa walikuwa wanakuja kumwambia Muhammad, tunaamini kwa wewe nani? Kwa kauli tu, eh? Na vitendo na mwanisha kwa pamoja na yeye, lakini ndani ya moyo wake itikadi hamna. Ndio maana imani ni kauli na vitendo na nini? Na i'tiqad, kuamini ndani ya moyo. Sawa? Kwa imani sio kauli na matendo pasina kuamini ndani ya moyo. Li'anna hadha imanu al-munafiqin, kwa sababu hiyo ni imani ya wanafiki. Walaysa huwa mujarradu al-ma'rifati biduni qawlin wa amal. Kwa imani sio kujua tu peke yake bila nini? Bila ya kauli na matendo. Li'anna hadha imanu al-kafirin al-jahidin, kwa sababu hiyo ni imani ya makafiri waliopinga. Qala ta'ala wajahadu biha. Na wakaikanusha Qur'ani, akiwakusudia makafiri, wameikanusha nini? Qur'an. Wastayqanatha anfusuhum, lakini ndani ya moyo wao walikuwa wana yakini kuwa Qur'an ni maneno ya Allah, lakini wakawa wanapinga hivyo hivyo, sawa. Dhulman wa uluwa, kwa dhulma na kibri, lakini walikuwa wanapinga ndani ya moyo wao, wanajua kama nini, yaani ni maneno ya Allah. Kwa walikuwa naamini ndani ya moyo, sawa, kwa Qur'an nani maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kwa kauli zao wanayapinga na vitendo, sawa. Waqala ta'ala fa innahum la yukadhibunak, akimwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa hakika hao hawakukadhibishi wewe, hawakupingi wewe Muhammad. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون لكن مظالم وآيات الله سبحانه وتعالى ونزبينغا kwa mtume alikuwa wampinge wanamuonesha kama kwa pamoja na yeye lakini aya za Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya moyo wao wanafanya wanazipinga sawa tayeb qala ta'ala wa 'adan wa thamud qad tabayyana lakum min masakinihim akiwazungumzia 'ad watu wa kaumi watu wa nabiyullah Hud alayhi salatu wasalam wa thamud na watu wa nani wa nabiyullah Salih sawa qad tabayyana lakum min masakinihim imekubainikieni nyinyi makazi yao waliokuwa wanaishi wao zayyana lahum shaytan a'malahum shaytan aliwapendezeshia matendo yao hao watu akaona kwa matendo mazuri fasaddahum au fasaddahum anisabil waka matendo yale yakawafanya wenye au yakawaziwia kuifuata njia ya haki shaytan aliwapendezeshia matendo yao wakaona yakuwa ni mazuri matendo yale yakawaziwia wao kuifuata njia ya haki wakanu mustabshirin au wakanu mustabshirin yani hapo walikuwa wanafanya nini walikuwa wanajua kuwa haki ile aliyokuwa nayo mitume wao lakini sheitani akawapambia matendo yao wakaona kwa ni mazuri yakawaziwa kufanya nini kufuata haki sawa walaysa al-imanu i'tiqada faqat na vile vile imani sio kuitakidi ndani ya moyo peke yake hapana sawa au qawlan wa i'tiqada dun amal wala imani sio kauli na kuitakidi ndani ya moyo bila matendo liana hadha imanu almurji'a kwa sababu hiyo ni imani ya murji'a vile vile murji'a ni katika makundi ya waislamu kama tumesema tunataka kutajia kundi moja moja mpaka mwafahamu ile makundi ambayo mtume ameyataja kwa atakuja makundi mengi katika uislamu makundi 73 yapo sawa hiyo ni imani ya murji'a eh والله تعالى كثيرا ما يسمى الاعمال ايمانا نا الله سبحانه وتعالى katika sehemu nyingi aliyaita matendo kuwa ni imani unajua murji'a wao wanakuambia hivi ukishaitakidi tu kuwa ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammada rasulullah wewe basi wewe ni mu'min kamilul iman ukisema tu ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammada rasulullah usifungi usiswali usihiji wewe tayari umemaliza usitoe sadaka fanya matendo yako yote ambayo unataka mimi damu weka katika moyo wako naamini kuwa hakuna hapa sio kabla yako hakisipo kuwa Allah na Muhammad ni mtume wake wewe fanya ambayo unataka kama utazini kama utaiba kama utafanya nini wewe fanya unayotaka mimi damu umeshaamini hao ndio murji'a wanawazi watu kufanya nini kufanya ibada sawa kwa Allah subhanahu wa ta'ala sehemu nyingi alikuwa anaita matendo kuwa ni imani akasema Allah mtukufu innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajlat qulubuhum kwa hakika waumini wakisawasawa ni wale ambao anapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala nyoyo zao zinapatwa na uoga wa idha tuliyat alayhim ayatuhu na wanaposomewa aya zake Allah subhanahu wa ta'ala zadatuhum imana imani yao inafanya nini inazidi wa ala rabbihim yatawakkalun na kwa mola wao wanategemea bimaana wanamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala alladhina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun ni wale ambao wanasimamisha swala na vile vile kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaruzuku wanatoa unaona matendo yanaingia sawa kisha akasema ulaika humul mu'minuna haqqan hao ndio waumini wa kisawa sawa kwanza waamini Allah subhanahu wa ta'ala na wakafanya matendo yao yako bimaana imani si muamini peke yake bali na matendo nafanya nini yanaingia ndani yake waqala ta'ala akasema pia Allah mtukufu wama kana Allah liyudhi'a imanakum na Allah subhanahu wa ta'ala hakuwa ni mwenye kupoteza imani yenu ayi salatakum ila baitil maqdis bima akikusudia sala zenu katika baitul maqdis kwa sababu wakati mwanzo sala inafaradhishwa walikuwa nafanya wanaelekea katika baitul maqdis ndio ilikuwa kibla yao mtume na masahaba zake walikuwa wanaelekea wapi filistini katika baitul maqdis ndio ilikuwa kibla cha waislamu kwa Allah subhanahu wa ta'ala akawaelekeza wakabadili kibla waelekee wapi katika nyumba tukufu ya makka fawallu wajhak chatur almasjid alharam akamwelekeza aelekeze uso wake katika msikiti wa makka kwa Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia wama kana Allah liyudhi'a imanakum Allah subhanahu wa ta'ala hakuona mwenye kupoteza imani yenu hii imani ilikusudiwa hapa ni sala zao sawa bi maana zile sala ambazo walikuwa wanasali wakielekea baitul maqdis si kwamba zimefika zinaharibika kwa sababu kibla kimebadilishwa, la, zile sala zinabaki vile vile, na huko ambapo wanaelekea wataswali sala zitahesabiwa tena vile vile. Kwa hiyo thamma salata imanan, kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii akaita swala kwa nini? Ni imani. Kwa imani ni lazima hiyo nini, kuitakidi ndani ya moyo na kauli na vitendo, ndio imani ahlus sunnah wal jamaa. Ukiona mtu anakuambia imani ni maneno peke yake na kauli, ni kauli peke yake na vitendo bila itikadi, ile ni kundi potofu. Au imani ni itikadi peke yake bila kauli na matendo, ile ni kundi potofu. Bali imani katika misingi ya ahlus sunnah wal jamaa ni kuamini imani. Na imani ni kuamini vipi? Kwa imani ni kuitakidi ndani ya moyo, na vile vile kwa kuzungumza kwa maneno yako na kutenda vitendo vyako, ndio imani ahlus sunnati wal jamaa. Al aslu thalith, msingi wa tatu ambao tutamaliza siku ya leo, min usuli ahlus sunnati wal jamaa, katika misingi ahlus sunnati wal jamaa, annahum la yukaffiruna ahada min al muslimina illa idha irtakaba naqida min nawaqid al islam. Na hapa kuna kuwarudi wale ambao wanaozungumza masalafi vibaya. Kuna baadhi ya watu wanakuambia ha masalafi ni kundi lipi hili limekuja kwa kufurisha Waislamu, wallahi mkizungumza maneno kama haya ni muongo. Ahlus sunnah wal jamaa as-salafiyun hawakufurishi Waislamu, wala hutumu na ahlus sunnah kwa kulikwenda na mkufurisha Muislamu. Sawa, kwa Sheikh anasema miongoni mwa misingi ya ahlus sunnah wal jamaa annahum la yukaffiruna ahada min almuslimin, kwa ahlus sunnah wal jamaa hawamkufurishi yoyote katika Uislamu. Sawa, illa idha irtakaba naqida min nawaqid alislam, isipokuwa muislamu huyo atakofanya jambo limoja ambalo linamtoa mtu katika Uislamu, hapo amekufuru peke yake. Akiendea jambo ambalo linamtoa mtu katika Uislamu, na risala hii tutaisoma kwa kesho insha Allah, nawaqid alislam ambayo amezungumza Sheikh, amezungumzia Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, akataja nawaqid alislam zilizokuwa 10, mambo makumi ambayo yanamtoa mtu katika Uislamu. Kwa ahlus sunnah wal jamaa hawamkufurishi yoyote mpaka mtu ambaye atakayefanya mambo haya ambayo atamtoa mwenyewe katika Uislamu. Sawa, amma ma kana min alqaba'ir allati hiya duna shirk ولم يدل دليل على كفر مرتكبه كالزنا والسرقه وشرب الخمر واكل الربا. اما yule ambaye atakayefanya madhambi makubwa, madhambi hayo sio ushirikina, akafanya madhambi makubwa kinyume na shirki, madhambi ambayo hayakuja dalili ya kuonyesha kuwa mwenye kulifanya hilo anakuwa amekufuru, mfano zina. Zina sio ukafiri, sio asariqa, uwizi, mtu kuiba, kuiba sio ukafiri. Sawa, washurubil khamr, na vile vile kunywa pombe sio ukafiri, wa akli riba, na vile vile kula riba sio ukafiri. Haya ni madhambi makubwa. Kwa mwenye kufanya madhambi haya ahlus sunna wamkufurishi, wanasema ni muislamu tena mu'min, lakini naqisul iman, ni mu'min, ni muislamu ambaye amepungukiwa na imani. Sawa, fa innahum la yahkumuna ala murtakibiha ay al-kaba'ir bil kufri, ahlus sunnah wal jamaa hawamhukumi yule mwenye kufanya madhambi makubwa kinyume na shirki kwa ni kafiri. Hapana, kila mwenye kufanya madhambi makubwa kinyume na shirki ahlus sunnah wal jamaa wanasema si kafiri, ni muislamu ambaye amepungukiwa na imani. Sawa, wa inma yahkumuna alayhi bil fisqi wa naqsi al iman, ndio ambaye tunazungumza. Sheikh anataja ahlus sunnah wanamhukumia mtu huyu kwa ni muovu na ni mwenye kupungukiwa na imani. Sawa, kisha akasema wa idha lam yatub minha. Sa ikiwa sasa huyo mtu kama aliyefanya madhambi makubwa, alizini, ameiba, amekunywa pombe, akafanya madhambi makubwa, alikula riba, kisha akutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, huyo mtu vipi? Alikufa na dhambi hiyo, alikufa ni mzinifu, alikufa aliyakuwa ni mnywa pombe. Huyo mtu akifa bila toba, fa innahu tahta al-mashi'a, huyo mtu siku ya kiyama atakuwa chini ya utashi wa Allah subhanahu wa ta'ala, atakuwa chini ya utashi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Insha Allah ghafara la, Allah akitaka atamsamee, amuingize peponi bila adhabu, wa inshaa adhaba, na Allah subhanahu wa ta'ala kitaka atamwadhibu mtu huyu kutokana madhambi yake makubwa, lakinnahu la yukhalladu finnar, lakini mtu huyo hatodumu milele. Ndio itikadi yetu ahlus sunnah wal jamaa salafiyun, sala ambayo nasema katika mimbar eti ama salafi wa kufundisha waislamu. Sio mtu seme huko tunakufundisha, tupe dalili ambayo inaonyesha sisi tunakufundisha waislamu ni ipi, bali wamekamata fikra za kundi lingine wakatupachika yako sisi, ambayo tutakuja kuona hapa mbele. Tayib, qala ta'ala, anasema Allah mtukufu, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah subhanahu wa ta'ala amsamehe yule mwenye kufa na dhambi ya shirki, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe dhambi zingine zote kinyume na shirki kwa yule mtakaye. Kwa tunaona kuwa shirki ndio tamfanya mtu aishi motoni milele, dhambi kinyume na shirki ndio tamfanya mtu aishi motoni milele. Sawa. Wa madhhab ahli sunnah wal jamaa, au madhhab ahli sunnah, na madhhabu ya ahli sunnah fi dhalika, katika jambo hilo la kukufurishana, wasatun baina al-khawarij alladhina yukaffiruna murtakiba al-kabira wa in kanat duna shirk, wako kati baina ya makhawarij. Makhawarij mnawajua ni wale watu ambao wanawakufurisha wenye kufanya madhambi makubwa, hata kama dhambi yao itakuwa sio shirki, wenye wanamkufurisha makhawarij. Dawa jamaa wazee wa majihad, jihadi jihadi, wewe tutoke kajiunge na alishabab, afuke muuliza mbona wao angalia hapo. Mimi na mama na wahamasisha tu watu bwana, wana wahamasisha kwa wenzi kama alivyokuwa Karibawi. Hawa ni maduati ambao ni maduati wa fitna shekhi. Tazameni Suria, miaka yote walikuwa na hukumiwa na nani? Na huyu jamaa mshia, sio hivyo? Miaka yote lakini Karibawi na wakina Salmani wale maduat ala abiwabi jahannam wakasimama na kuambia watu wa Syria wale ahlu sunna, msikubali, fanyeni maandamano, msikubali. Wakafanya maandamano. Walipofanya maandamano, leo natija ni ipi? Natija ni ipi? Wamefaulu na maandamano yao? Wallahi nawaambieni ukweli, leo ahlu sunna wal jamaa wa Syria wamekuwa wakimbizi katika nchi tofauti kwa sababu ya kazi ya kufanya. Wallahi hakuna maandamano, hakuna maandamano ya amani. Unapomwona mtu anakuja anakuambia fanyeni maandamano kwa sababu wale msijui walimtukana mtume, fanyeni maandamano, huyu mtu si mtu wa kheri. Hakuna maandamano ya amani, wala Uislamu sio dini ya maandamano. Kama mtu anakusia kufanya tena kufanya maandamano, sababu Karibawi karibadahu Allah yeye akafanya nini? Akamwambia watu wa Syria fanyeni, nendeni barabarani. Wakaenda barabarani, ikawa sababu ya leo ahlu sunna wal jamaa Syria kufanya nini? Kwa wakimbizi nchi tofauti. Lao ingekuwa na subra wakaishi vile vile na wale kiongozi wao, na hii tutaizungumza wiki ijayo inshallah, katika misingi ya sunna wal jamaa kuwatii viongozi, kwa tuiache tusigusii sana, tutaizungumza wiki ijayo inshallah. Kwa hiyo ahlu sunna wako kati ya khawarij. Makhawarij wenyewe wanafanya, wanakufurisha kwenye madhambi makubwa, ndio maana wanazua katika vyombo vya habari habari za uongo, eti mwanamuziki ameenda kupiga Saudia. Basi tushika ameenda kupiga. Tushika ameenda kupiga. Sawa, ameenda kupiga muziki. Sasa ile inamfanya mfalme kuwa kafiri kupiga muziki. Inamfanya mfalme kuwa kafiri. Kwa hawa ndio maana kila adui, mtu akiona maadui lazima umuelekezee mshahadi. Kwa Saudia ina maadui wengi. Tena sisi hatuzungumzi kwa sababu tunatoka Saudi, hapana. Mimi nimekuwa nazungumza yao wakati ningali Masri. Atura ile taasub eti kwa sababu tunasoma huko tutetee kwa atura zungumza haki. Leo mashia wana tabia zao za kuwapitia vijana waizungumza Saudia vibaya, waichukie ili waipende Irani. Vile vile hawa maibadhi wa Omani, ndio maana wenyewe wafuata tamwezi, hata Saudia yone mwezi au tofuata. Kwa sababu gani? Ni wapinzani wao. So wanatafuta sababu tu, mfalme wa Saudia ameleta msanii kafiri. Kama ni hivyo basi, na wakina lolilota wakufurisha sasa. Sisi tunasema lolilo ni Muislamu, lakini amepungukiwa na imani. ule mziki wake utamfanya kwa kafiri. Kwa hiyo anafanya maaswe, madhambi makubwa anayofanya lolilo, akifa atumhukumiwe moto, atakuwa chini ya utashi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akitaka atafanya nini? Atamsamehe, akitaka atamwadhibu, na akimwadhibu atamwadhibu sawa na madhambi yake, kwa sababu ya Uislamu wake. Kama anaswali mwisho atampeleka peponi, lakini kama uswali basi Muislamu. Tofauti ya Muislamu na kafiri ni sala, sawa. Kwa hiyo wa baina al-murji'a alladhina yaqulun huwa mu'min kamilul iman, na vile vile ahlus sunna wako baina ya murji'a. Murji'a wao wanakuambia kuwa mwenye kufanya madhambi makubwa, mada mama ameshasema ashhadu an la ilaha illa Allah ana Muhammad rasulullah, yeye ni muislamu aliyekamilika na imani kabisa, atafanya anawafanya yamekamilika na imani, sawa. Wa yaquluna la yadurru ma'a al-iman ma'siya, wao wanasema kuwa maasi ayamdhuru madamu yuko na imani, madamu ameshaamini Allah maasi ayamdhuru bwana, madamu ameshaamini Allah na mtume wake hatafanya maasi, maasi ayadhuru imani yake. Kama la yanfa'u ma'a al-kufri ta'a, kama vile vile ta'a yake haifai madamu mtu ni kafiri, sawa. Haya ni madhehebu ambayo tunayataja. Murji'a wenyewe wanakuambia mtu akishamini Allah na mtume wake hatafanya madhambi yote ya usiki, yani ni muumini kabisa. Khawarij mwenye kufanya madhambi makubwa kwao ni kafiri hata kama sio shirki. Ama Mu'tazila kwao mwenye kufanya madhambi makubwa anakuambia hapa duniani yuko manzila baina manzilataini, yuko katikati hapa duniani. Mu'tazila mwenye kufanya madhambi makubwa yuko katikati hapa. Hapa duniani sio Muislamu wala si kafiri. Akifa bila toba ataishi motoni milele. Hao na maibadhi walifuata hao maibadhi. Ndio maana maibadhi wanakwambia mwenye kufanya madhambi makubwa ni kafiri, maibadhi. Sawa? Ama si ahlu sunnati wal jamaa tunasema mwenye kufanya madhambi makubwa kinyume na shirki, huyu mtu ni nani? Ni Muislamu aliyepungukiwa na imani. Akifa siku ya kiyama, atakuwa chini ya utashi wa Allah. Allah kitaka atamsamehe, amuingize peponi bila nini? Ya adhabu. Na Allah subhanahu wa ta'ala akitaka atamwadhibu sana madhambi yake, kisha baadaye atamuondoa mpeleke wapi? Peponi. Hii ndio aqida ahlus sunnah wal jamaa. Mwenye kuambia ni kwa masalafi na kukufurisha waislamu, mkadhibisha, mwambie wewe ni muongo. Mwambieni kabisa wewe ni muongo. Kwa hiyo wasikamate sifa ya makhawarij wakaitupa si masalafi. La. Kwa hiyo insha Allah tumalize siku ya leo hapa. Baada ya adhana kama tutakuwa maswali mawili matatu, kisha tuswali, kisha wiki ijayo tutamalizia katika yale ambayo tutakuwa tumefikia yako. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Allahu akbar.